Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, komentarze i wydarzenia. Wczoraj w Trójce przed południem rozmawialiśmy o widowisku Let Poland Be Poland, które odbędzie się w czwartek, 16 grudnia w Katowicach. Rozmawiała Marta Piasecka. 40 lat po wprowadzeniu stanu wojennego i pacyfikacji kopalni Wujek usłyszymy nowe aranżacje piosenek, które nie boją się wolności. Let Poland Be Poland to widowisko inspirowane programem telewizyjnym z 1982 roku, a które zobaczyło wówczas 185 milionów osób w 50 krajach. I trzeba tutaj dodać, że nigdy wcześniej, ani nigdy później Polska nie była tak wspierana za pośrednictwem mediów. Z nami jest Tomasz Szabelski, współorganizator wydarzenia. Witamy serdecznie. Witam panią redaktor i witam słuchaczy. Program w 1982 roku był takim międzynarodowym wsparciem dla Polaków, wyrazem solidarności, który wyrazili między innymi przywódcy wielu krajów, ale też gwiazdy, na przykład Paul McCartney czy Frank Sinatra, który nawet zaśpiewał po polsku. Jak wyglądał wtedy ten program? Tak, rzeczywiście. To była produkcja, którą zlecił Departament Stanu USA i ona była skierowana do Polaków, aczkolwiek, tak jak pani redaktor powiedziała, Polacy nie mogli niestety tego programu zobaczyć. To był program, który miał charakter zarówno rozrywkowy, ale też polityczny, społeczny, kulturowy, który miał za zadanie pokrzepienie Polaków w tej trudnej sytuacji po wprowadzeniu stanu wojennego. I rzeczywiście, bo z jednej strony mieliśmy Helmuta Schmidta, mieliśmy Margaret Thatcher, mieliśmy Ronalda Reagana, którzy się wypowiadali, ale też wypowiadały się gwiazdy, oprócz tych, o których pani wspomniała, to również była Abba, to również był Bono, no i wiele osób, nawet Czesław Miłosz, wiele osób się wypowiadało właśnie ku pokrzepieniu, że tak powiem, serc Polaków, którzy właśnie obudzili się w stanie wojennym dokładnie 40 lat temu. Program niezwykle ważny, program, który stał się jakby taką ikoną, ale tak jak mówię, bardziej na świecie niż w Polsce, ikoną walki z stanem wojennym, z komunistami. I tak jak pani redaktor powiedziała, 180 milionów ludzi na świecie ten 3-godzinny program widziało. I 39 lat później, 16 grudnia, już niebawem, będziemy mogli zobaczyć nowe widowisko nawiązujące do tego programu Let Poland Be Poland, które właśnie jest inspirowane tymi wydarzeniami i tym wielkim wsparciem. Kto wystąpi w tym roku i co będziemy mogli zobaczyć? Wystąpi kilka polskich gwiazd, o których za chwileczkę powiem, ale rzeczywiście zaprosiliśmy do tego projektu LUC, czyli Łukasza Rostkowskiego, ze swoją Rebel Babel Ensemble, czyli ze swoją orkiestrą. I będziemy mogli usłyszeć, zobaczyć oczywiście urywki tego programu podczas tego koncertu, dlatego my to najbardziej nazywamy widowiskiem niż samym koncertem, widowiskiem multimedialnym i koncertem. Każdy z wykonawców, czyli Grzegorz Markowski, Patrycja Markowska, Renata Przemyk, Piotr Rogucki, Karolina Czarnecka, Klaudia Szafrańska, Mateusz Pospieszalski. Oni postarają się w nowych aranżach właśnie Luka zaśpiewać jeden z utworów, które były właśnie podczas tego programu przedstawione, ale także będą śpiewani po jednym ważnym utworze ze swojej twórczości. Także to będzie takie nawiązanie z jednej strony do tego programu, a z drugiej strony do teraźniejszości i do utworów, które gdzieś tam właśnie zahaczają o słowo wolność, o niepodległość, o walkę, o lepsze państwo nasze. Ten koncert i widowisko Let Poland Be Poland odbędzie się 16 grudnia o godzinie 20 w Katowicach. Czy to przesłanie, ono nadal jest w nas? Czy jesteśmy taką wspólnotą wobec tych wydarzeń, które wtedy wydarzyły się? Ja myślę, że tak, że akurat nasz stosunek do stanu wojennego to jest chyba coś, co większość z nas łączy i to dobrze, że łączy, bo to były straszne czasy i myślę sobie, że jakaś siła w nas pozostała i to, że tacy artyści chcą zmierzyć się z takimi utworami właśnie Franka Sinatry czy Ramones, czy innych, którzy występowali w tym programie, świadczy o tym, że jednak w kontekście oceny stanu wojennego, który był w Polsce, nie ma w zasadzie pomiędzy nami różnic. Mam nadzieję, że dzisiaj, 13 grudnia, wiele osób zapali tą świeczkę, ten znicz w swoim oknie. Ale ja bym chciał też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo 13 grudnia to rzeczywiście data wyjątkowa, ale dla nas ważna jest data 16. Dla nas, Górnoślązaków, jest data 16 grudnia, właśnie pacyfikacji kopalni Wujek. Cały koncert zakończy się nową aranżacją, znaczy stworzoną na potrzeby właśnie tego koncertu Luka, Tribute to Nine. I zakończymy ten koncert specjalnym utworem poświęconym pamięci 9 górników, którzy zginęli w kopalni Wujek. Przy czym też przypomnę, że to nie tylko kopalnia Wujek, bo ta kopalnia, może nie wszyscy wiedzą, ale też duże strajki, duży opór był w kopalni Manifest Lipcowy, w innych kopalniach na Śląsku. Także będziemy chcieli właśnie też symbolicznie 16 grudnia uczcić pamięć pomordowanych właśnie wtedy 9 górników, 9 z Wujka, specjalnym utworem, ze specjalną gwiazdą, którą nie mogę zdradzić, ale rzeczywiście jeszcze do tego zestawu dochodzi jedna wokalistka, która wykona ten utwór Tribute to Nine, czyli hołd dla 9 z Wujka. Jak się okazuje, drodzy Państwo, w tych najtrudniejszych chwilach jesteśmy razem, o czym mówił współorganizator tego wydarzenia Tomasz Szabelski. Bardzo dziękujemy. W Trójce przed południem rozmawiała Marta Piasecka, a teraz słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że... Ciebie, czy przyjdziesz? gdy odjeżdżam, umieram 9 razy, umieram patrząc w okno. Na korytarzu tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze, a w audycji teraz pora na sprawy gospodarcze. W podsumowaniu ekonomicznym poniedziałku rozmawialiśmy o tym, że Rządowe Centrum Legislacji pracuje nad ogólnoeuropejskim indywidualnym produktem emerytalnym, czyli nowym sposobem na oszczędzanie w ramach trzeciego filaru. Ma wejść w życie w pierwszym kwartale nowego roku. Na czym będzie polegał? Z doktorem Marcinem Wojewódką z Instytutu Emerytalnego rozmawiał Marcin Jagiełowicz. OIPE. Ten skrót na razie jeszcze niewiele nam mówi. Pytanie, czy za jakiś czas nie stanie się tak intuicyjny jak OFE czy na przykład ZUS. Na razie trwają prace nad ustawą, która ma wprowadzić do polskiego systemu właśnie nowy produkt emerytalny, ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny. Tak, dokładnie. OIPE to nowość, która powinna się pojawić w naszym kraju w pierwszym kwartale przyszłego roku. W tej chwili jesteśmy na etapie zakończonych konsultacji społecznych. Pewnie w najbliższych tygodniach ten projekt powinien pojawić się w parlamencie. To przede wszystkim narzędzie do przenoszenia oszczędności aktywów pomiędzy różnymi krajami europejskimi, szczególnie dla pracowników wędrujących. To jest dosyć podobny produkt jak nasze dzisiejsze IKE, indywidualne konta emerytalne, bo opiera się przede wszystkim na tym, że odkładamy jakąś kwotę, to jest maksymalnie kilkanaście tysięcy złotych w skali roku, i te zyski tam generowane będą zwolnione z podatku dochodowego od zysków kapitałowych, zwanego potocznie podatkiem Belki. To jest inwestycja dla osób w wieku między 15 a 55 lat. To będą dosyć zróżnicowane produkty, bo to będą i lokaty bankowe, i kwestie ubezpieczeniowe, i fundusze inwestycyjne. Właśnie, bo rozumiem, że możemy w takim razie po prostu korzystać z różnych instrumentów w różnych krajach Europy, po prostu wybrać sobie coś, co nam odpowiada, niekoniecznie tylko tutaj w polskim systemie, prawda? Bardziej tak, znaczy my dzisiaj też możemy, bo każdy z nas może dzisiaj we Francji, Niemczech czy innych krajów oszczędzać. Tego nie robimy, ponieważ produkty są mało ustandaryzowane i mało je znamy. Ten ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny ma właśnie wprowadzić tą standaryzację. Koszty i opłaty związane z OIP nie będą większe niż 1% w skali roku, co jest bardzo ważne, bo zapewnia pewną taniość tego produktu. Pytanie oczywiście, czy ten produkt się przyjmie w naszym kraju w związku z faktem, że my już mamy dosyć dużo produktów emerytalnych, takich jak IKE, IKZE, PPK, PPE, OFE czy obowiązkowe. Właśnie, panie Marcinie, to tutaj dotyka pan bardzo ważnego tematu, który jeszcze chcę poruszyć. Z lotu ptaka, jak w tym momencie wygląda system emerytalny w Polsce? Był projekt likwidacji otwartych funduszy emerytalnych. Mieliśmy wybierać między przekazaniem naszych funduszy tam zgromadzonych do ZUS-u albo zapłaceniem 15% opłaty. Ostatecznie ten projekt trafił do takiej zamrażarki sejmowej. Nie wiemy, czy w ogóle z niej wyjdzie, ale na przykład PPK, które są dosyć nowym produktem, produktem emerytalnym już dosyć dobrze funkcjonują. No więc tak, żeby trochę usystematyzować, gdzie teraz jesteśmy, jak wygląda ten system emerytalny? System mamy bardzo skomplikowany, niepotrzebnie skomplikowany. Tak jak pan redaktor powiedział, rzeczywiście OFE zostały włożone do zamrażarki, te 150 miliardów złotych, które tam są zgromadzone, nie wiemy, co się z nimi stanie. Raczej chyba nic się nie stanie, zostanie tak, jak jest. Natomiast PPK, oczywiście bardzo dobry, potrzebny program, niestety nie przyjął się i co więcej, te 7 czy 8 miliardów aktywów to jest kropla w morzu potrzeb. Boję się także, że w przypadku właśnie OIP, o którym rozmawiamy, wprowadzimy nowy, skomplikowany dosyć produkt, mimo wszystko z tym zagranicznym elementem, no i on się okaże kolejnym 3 czy 4 literowym skrótem, który będzie mieszał w systemie. To jest problem naszego systemu emerytalnego, że mamy dużo produktów, które nakładają się w różnych dekadach. Mamy IKE i PPS sprzed 20 lat, mamy IKZE sprzed 15 lat, mamy właśnie PPK sprzed 5 lat, a na koniec końców, nie oszukujmy się, i tak najważniejsza jest emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie te wszystkie inne małe produkty, które oczywiście powinny się rozwijać. Natomiast pytanie, czy nie komplikujemy troszeczkę systemu, chociaż akurat ten jest obowiązkiem... No właśnie, to wynika po prostu z tego, że jest dyrektywa unijna, prawda? Tak, ale można by było na przykład polskie IKE po prostu zamienić w to OIP, tak? Natomiast IKE zostawiamy, a być może powinno to się powiązać z PPK, tak? No ale zobaczymy za kwartał, pod koniec marca, powinniśmy już wiedzieć, co się dzieje. Doktor Marcin Wojewódka, członek zarządu Instytutu Emerytalnego, był naszym gościem. Dziękuję za ten komentarz. Dziękuję bardzo. W Trójce rozmawiał Marcin Jagiełowicz, a słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem. that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A wczoraj w Trójce do Trzeciej rozmawialiśmy o zapachu. Jest niezwykle ulotny, a zapamiętujemy go na długie lata. Zapach jest przedmiotem badań naukowców i muzealników z Krakowa. Czy zapach może być dziedzictwem kulturowym i czy zwiedzanie muzeum przy pomocy węchu może znacznie poszerzyć percepcję zabytku ukrytego w gablocie? Z doktorem habilitowanym Tomaszem Sowaszczukiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rozmawia Joanna Gąska. Czy jest jakaś wspólnota doświadczeń węchowych, wspólnota doświadczeń zapachowych? Czy to jest tak, że każdy z nas indywidualnie postrzega pewien zapach i ten zapach wywołuje określone skojarzenia związane z przeżyciami, z emocjami temu towarzyszącymi? Może zacznijmy od tego, że zapach jest tym elementem w naszym życiu, który zapamiętujemy na bardzo długie lata. Kojarzony jest on przez nas z jakimiś określonymi wydarzeniami, z określonym jedzeniem, które spożyliśmy, czy określoną sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy. Nie zawsze oczywiście może się kojarzyć w sposób pozytywny, jak gdyby, tak? Bo możemy sobie wyobrazić jakąś negatywną sytuację, coś nieszczęśliwego zdarzyło się w naszym życiu i z tym konkretnym zdarzeniem może się kojarzyć nam zapach, który wtedy odczuwaliśmy w otoczeniu. Nasz zmysł powonienia ma wpływ wiele czynników, czyli ilość zakończeń nerwowych, genetyka rodziców, czyli wiele czynników jednocześnie, w tym nawet to, w jakim pomieszczeniu się znajdujemy, czyli jaka jest wilgotność i temperatura, będzie miała wpływ na to, w jaki sposób dany zapach odbieramy. No właśnie, a pan badał damę z łasiczką, która jest zamknięta w gablocie i to pana skłoniło do badań. Dokładnie w trakcie badań składu atmosfery wewnątrz gabloty damy z grunostajem po otwarciu wystawy w Muzeum Czartoryskiej w Krakowie wpadłem na pomysł, że okej, jestem jedną z nielicznych osób, która ma dostęp do tego obrazu i może go powąchać. Natomiast zwiedzający nigdy nie poczuje zapachu tego obrazu, ponieważ oczywiście ze względów bezpieczeństwa jest on zamknięty w gablocie. Co pan poczuł? Dość charakterystyczny zapach farb, dlatego że nie miałem dostępu do odwrocia obrazu w tym momencie, tylko do strony lica, czyli tam, gdzie jest warstwa malarska. Natomiast nam zależy w projekcie, żeby też powąchać tą drugą stronę i zobaczyć, jak pachnie odwrocie obrazu damy z grunostajem. Pachnie farbami, to już wiemy. A skąd wiadomo, że zapach damy to jest jej własny, niegrawerowany sznytem miejsc, które odwiedzała w podróży i materiałów, którymi była konserwowana dama z łasiczką? Ale wręcz przeciwnie, to nie jest jej własny zapach. To jest cała historia zapachów, które ona na sobie niesie. Natomiast no, nikt w historii nie zbadał tego zapachu 200-300 lat temu. My chcemy zrobić to teraz, tak żeby w przyszłości, gdy ktoś chciałby wiedzieć, jak pachniała 100 lat temu dama z grunostajem, będzie mógł na podstawie naszej odoteki odtworzyć sobie ten zapach i zobaczyć. Co do pozostałych 4 obiektów, które mają być zbadane w ramach projektu, chcielibyśmy, żeby był to jednak przegląd przez różne okresy w historii sztuki, nie tylko renesans, oraz różne materiały obiektów i techniki wykonywania. Jak będzie wyglądało mierzenie zapachów? Będą nosy prawdziwe i nosy chemiczne? Tak chyba się nazywa specjalista, który bada profesjonalnie określone zapachy, nos. Tak, będziemy korzystali z techniki chromatografia gazowa, czyli tu mówimy o tej części instrumentalnej, gdzie zapach pobrany na miejscu przy obiekcie jest zbieralny do rurek sorpcyjnych tak zwanych i następnie jest to uwalniane w termodesorberze połączony z chromatografem gazowym. No proszę, a kto będzie takim żywym testerem zapachów? To będą profesjonalnie zajmujące się tym osoby? Postaramy się oczywiście o profesjonalistów, natomiast też w projekcie przewidujemy szkolenie dla kilku osób w wyspecjalizowanym ośrodku do tego, aby mogły one posługiwać się swoim nosem jako urządzeniem pomiarowym tak naprawdę. A to się da wyszkolić? To nie jest tak, że ktoś ma talent albo go nie ma? To oczywiście musi być osoba z talentem zapachowym jak najbardziej, czyli pierwsze takie osoby przechodzą test wstępny w miejscu, gdzie wykonywane jest szkolenie, czy mają jakby bogaty zakres wyczuwania zapachów. A następnie takie osoby są trenowane pod kątem wyczuwania zapachów, ale one przy wyczuwaniu jakby wyposażane są w tak zwany słownik zapachów, czyli ktoś może nazwać ten sam zapach w różny sposób, więc żeby zunifikować pomiar i zunifikować wyniki, taka osoba przy badaniu nawet zapachów obiektów historycznych będzie wyposażona w słownik zapachów i będzie z tego słownika korzystając nazywała zapach, który właśnie w tym momencie wyczuwa, również jego intensywność, będzie również definiowała, czy to jest przyjemny, czy też nieprzyjemny zapach dla tej osoby. Co potem będziecie zrobić z tymi recepturami? Znaczy pomysł jest taki, żeby też zbadać przy okazji wpływ takiego zapachu na społeczeństwo, tutaj konkretnie na osoby zwiedzające, czyli w miejscu ekspozycji danego obiektu, wyobraźmy sobie pomieszczenie w Muzeum Książąt Czartoryskich, w którym jest eksponowana dama z grunstajem, taki odtworzony oczywiście przy użyciu bezpiecznych dla zdrowia ludzkiego związków chemicznych zapach, będzie rozpylany i będziemy przeprowadzać ankiety wśród zwiedzających, jak zapach obiektu wpływa na percepcję obrazu, czyli jak zapach obiektu wpływa na odbiór obrazu, który obserwują. A słuchają Państwo w Trójce audycji Między Dniem a Dniem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między Dniem a Dniem. Nieubłaganie i konsekwentnie dzisiejsze wydanie audycji powoli dobiega końca, bo jest już prawie godzina piąta, ale proszę posłuchać, co mamy dla Państwa dobrego w Trójce na resztę rozkręcającego się powoli dnia. Już za chwilę, bo od piątej w Trójce Trójka budzi Soul and Funk Małgorzata Łukowska. W audycji Pora na Trójkę powiemy o tym, że Krzysztof Jarzyna ze Szczecina ma swój pomnik. Gdzie? To chyba oczywiste, że w Szczecinie. W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Krzysztof Bosak z Konfederacji. W Trójce przed południem mówić będziemy o 7. edycji ogólnopolskiego konkursu na napisanie współczesnej polskiej komedii. Komediopisanie, który to konkurs organizowany jest w Teatrze Powszechnym w Łodzi. W Trójce do trzeciej opowiemy o kampanii Miasto bez przemocy, a to tylko niektóre z propozycji Trójki na wtorek na 14 dzień grudnia. Tymczasem za dzisiejszą audycję Między Dniem a Dniem bardzo dziękuję Jacek Frencel, który audycję przygotował, oraz Tomasz Miara, który ubierał to wszystko w słowa. Dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Udanego, dobrego dnia. Do usłyszenia. Bye.